Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 5 Şubat Pazartesi. Yıl 2018, ay 2, gün 36, Kasım 90. 1439 Hicri Cemazi'yle evvel 19, 1433 Rumi Ocak 23. Soğuk, fırtına. Günün tarihi: 141 yıl önce bugün, yani 5 Şubat 1877'de Sadrazam Mithat Paşa sadrazamlıktan azledilmişti. Memlekette ilk olarak halk sandıklarını, Ziraat Bankası'nı ve sanat okullarını Mithat Paşa kurmuştur. Namık Kemal ve Ziya Paşa ile beraber Kanun-u Esasiye'yi hazırlamış, Abdülhamit, Mithat Paşa'nın vatansever ve devrimci ruhundan korkup onu sadrazamlıktan azlederek memleket dışına çıkartmıştı. Fakat gene de ondan korkarak İstanbul'a getirtti, düzmece bir mahkemeyle Abdülaziz'in ölümünde onun da rolü varmış gibi 1881 tarihinde idama mahkum edilmesini sağladı. Halk Mithat Paşa'yı sevdiği için isyandan korkarak müebbet kürek cezasıyla Taif'e gönderildi. Orada 7 Mayıs 1884'te gizlice vahşi bir şekilde boğduruldu. Ruhu şad olsun. Büyük Saatli Marif Takvimi. To linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz. Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Don't need it. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this, sweet dreams, dreaming till something's fine. You keep dreaming, gotta keep dreaming. Leave the worries behind you, but in your dreams, whatever they be, you've gotta make me a promise. Promise to. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong'dan Dream a Little Dream of Me adlı caz standardını dinledik. Açılışta bunu çalmamızın sebebi de bir Las Vegas'a bir gönderme yapmaktı. Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabından okuyalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Las Vegas böyle doğdu. 1950 civarında Las Vegas bir hiçlikten biraz halliceydi. En ilgi çekici tarafı askerlerin o civarda denemesini yaptıkları ve tamamı beyazlardan oluşan seyircilerin kendilerine ayrılan teraslardan seyredebildikleri bir gösteri olan atom mantarlarıydı. Ayrıca müziğin büyük yıldızları olan siyah sanatçılar da tamamı beyaz olan seyircileri oraya çekiyordu. Louis Armstrong, Ella Fitzgerald ve Nat King Cole iyi para alıyorlardı ama mekana sadece servis kapısından girip çıkabiliyorlardı. Sammy Davis Jr. yüzme havuzuna atladığında ise otelin müdürü bütün suyun değiştirilmesini emretti. 1955 yılında bir milyoner Las Vegas'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk uluslararası kumarhane otelini açana kadar böyle devam etti bu iş. Efsanevi boksör Joe Louis artık hem siyah hem de beyaz olan konukları hoş geldiniz diye karşılıyordu. Böylece Las Vegas, Las Vegas olmaya başladı. İstenen biçimin verilebildiği cennetlerin en ihtişamlısına dönüşen köyün efendileri, ırkçı olmasına ırkçıydılar ama ırkçılığın iyi bir ticaret olmadığını keşfetmişlerdi. Netice itibariyle zengin bir zencinin dolarları da diğerlerininki kadar yeşildi. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de bakalım. 1869'da bugün en büyük yerden çıkarılma altın külçesi bulunmuş tarihteki. Adına da Welcome Stranger demişler. Avustralya'da bulunmuş, Victoria'da. Welcome Stranger, yani Hoş geldin ey yabancı. Toprağın böyle birkaç santim aşağısındaymış. Evet, insanlara şey yapıyor. Al beni yabancı. Bak seninim diyor. Gel Avustralya'ya gel. Altın. Kanguru. Kanguru. Kanguru. Aborjinler. Kanguru bu. Başka ne var Avustralya'da? Başka. Aborjinler. Altın. Aborjinler, altın, kanguru. Kanguru. Bir de medeniyet. Hangi medeniyet? Batı medeniyet. Batı medeniyet, evet. James Cook falan var. Evet. 1994'te Mercalli katliamları diye bilinen bir şey var. 60'tan fazla insanın katledildiği ve 200'den fazlasının da yaralandığı bir havan topu atışı var. Saraybosna'da pazarın ortalık yerine havan topu atıyorlar. Sırplar yapıyor bunu. 1994'te Mercalli katliamının yıl dönümündeyiz. 2000'de bir başka katliam Grozny'de, Çeçenistan'da Rus kuvvetleri, silahlı kuvvetleri Novye Aldi banliyosunda, Grozny'de, başkent Grozny'de 60, gene 60 sayı bugün böyle gidiyor. Tarihte bugün 60'lık katliamlar olmuş. 1885'te de bugün Belçika Kralı 2. Leopold Kongo'yu kişisel mülkümdür diye edindiğini dünyaya ilan etmiş. Nasıl oluyor şimdi? Benim diyor. Kongo benim. Evet, Kongo benim diyor. Al sana diyorlar. Kongo da senin olsun diyorlar. Bütün yaşayanlarıyla beraber yaklaşık 20 milyonluk nüfusu var. 20 milyon siyaha sahip oluyor. Hı hı. Beyaz bir kral. Edmund Morel'e göre Kongo özgür devleti 20 milyon yaklaşık insana sahipmiş. O zaman Mark Twain de bir hesap yapmış. Kongo'daki tarihin en büyük belki de şeylerinden biri, belki de birincisi olan, soykırımlarından birincisi olan ölen sayısını 10 milyon olarak hesaplamış. Nüfusun yarısı yani. Öldürülmüş. Evet. Çeşitli sebeplerden. Açlık, hastalık. Dört plantasyonlarda aşırı çalışma. Britanyalı diplomat Roger Casement'a göre bu nüfustaki bu korkunç kırılmanın dört ana sebebi varmış. Hı. Bir tanesi bir kere ayrım gözetmeyen savaş, aç bırakma şeylerin, ikincisi açlık, üçüncüsü doğumların azalması, savaşın ortasında doğum olamıyor ve hastalıklar, özellikle de uyku hastalığı denen şey çok ciddi bir şekilde ölüyor. Onun çeçesi sineğinden olduğu söyleniyorsa da öncesinde de sonrasında da vardı. Müthiş bir sömürgeciliğin işte böyle soykırım anlamına geldiğini de Joseph Conrad'ı okuyanlar daha iyi bileceklerdir. Dinleyicilerimize Joseph Conrad'ın The Heart of Darkness adlı kitabını, Karanlığın Yüreğini hararetle tavsiye ederiz. Ve işte böyle Leopold'un muarızları ya da muhalifleri ise, o karşısında olanlarsa, o zaman yönetimin aslında epidemiyi, bütün bu salgın hastalıkları bizzat Kongo yönetimi, Belçika yönetimi, beyazlar yönetiyor diye söylemişlerdi. Sonradan da ilk demokratik hükümetinde Lumumba'yı da yine Belçika, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'nin filan beyaz batılıların gizli teşkilatları tarafından katledildiğini de biliyoruz. Katlettirildiğini daha doğrusu Kongolulara. İşte böyle gidiyor. Sonra özür diledi tabii değil mi Leopold ve Belçika? Yok. Tazminat ödemedi mi? Yok, bunu kabul etmediler zaten. Etmiyorlar mı? Hayır, etmiyorlar. Niye canım? Bu kadar zenginliklerini sağlamışlar. Oradan şey kavuçuk çıkıyordu galiba. Kavuçuğun en fazla revaçta oldukları dönem ve büyük ormanlar da aynı zamanda bu plantasyonların açılması için, kavuçuk plantasyonların açılması için ortadan kaldırılıyor. Tabii tabii. Ardından orman, gelen zenginlik de Belçika'nın içine doğru akıyor. Brüksel'e böyle çikolata şeklinde akıyor değil mi? Evet. Altın da var. Bir sürü kalay falan, madenler, şu bu. Evet, öyle işte. Şimdi buradan günümüze atlayalım. Bundan daha korkunç bir atlama şeyi de çok zor düşünülebilir. Ama maalesef yani çok az gazetede var görebileceğimiz şey. Kongo'da büyük bir şiddet var. Gene görülüyor. Yani muazzam bir yeni bir katliamın, hatta soykırımın eşiğinde mi olduğuna dair Guardian gazetesinden haberler çıkmaya başladı. Dünkü Guardian gazetesinin internet sitesinden görüyoruz. Halihazırda hastalıklar ve yoksulluk, aynı zamanda açlık içerisinde olan bir ülkeden bahsediyoruz, bir bölgeden bahsediyoruz. Şimdi bununla beraber ortaya çıkan yüksek orandaki şiddet olayları da varmış. En son 7000 insan ülkeyi terk edip Burundi'ye sığınmış. Geçtiğimiz haftada 1200 insan ülkeyi terk edip Tanzanya'ya sığınmış, Birleşmiş Milletler'in rakamlarına göre. Bu insanların kaçış sebebi de işte ortaya çıkan silahlı çatışmalardaki çeşitli militanlar ve ordu kuvvetleri arasındaki çatışmalardan çıkan korku ortamı. Bundan kaçarak da diğer ülkelere sığınmaya devam ediyorlarmış. Evet, açıklamalar şöyle: yani Uluslararası Göç Örgütü, International Organization for Migration, IOM, demiş ki Demokratik Kongo Cumhuriyeti kırılma noktasına çok yaklaştı. Daha önce istikrarlı olan bölgelerde de çökmeye doğru gidiş var diyorlar. Yani çok oralara girmişler. Norveç Mülteci Konseyi özellikle Christian Jebsen'in fotoğrafları var. Dehşet verici aslında. Yani Birleşmiş Milletler Mülteciler Kuruluşu büyük bir alarm veriyor bütün dünyaya. Bunu Guardian dışında bir yerde göremedim ben. Ya aslında görülüyor, fakat en dibe atılmış, evet, haberler içerisinde görülüyor. Evet, atılıyor, o zaman gözüne çarpmıyor. Mesela 25 Ocak'ta Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir haber var. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, UNICEF, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda ordu ve silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar nedeniyle 800 binden fazla insanın, 800 binden fazla çocuğun evlerini terk etmek zorunda kaldığını söylemiş. Evet. 800 binden fazla çocuk, ebeveyn evleriyle beraber bu 1 milyonu geçiyordur herhalde, evlerini terk etmek zorunda kalmış. Evet. Sadece bu söylenen Birleşmiş Milletler, yani UNICEF'in açıklamasına göre geçtiğimiz Ocak ayının ortasında. Evet, ve bu bizde bile sık rastlayamadığımız için haber olamıyor maalesef. Yani çok ciddi bir insani kriz var. Belki de dünyanın şu andaki en büyük insani krizi bu. Fakat ne Türkiye'deki gazetelerde, televizyonlarda, radyolarda ne de dünyadakilerde görebiliyoruz. Ya, kriz kapıya dayandığı zaman ancak bunlar ortaya çıkıyor. Büyük katliamlar ya da büyük açlıktan ölen insanların rakamları büyük rakamlara ulaştığı zaman. Yoksa baktığınız zaman ufak ufak görebilmeniz mümkün bu konuyla alakalı haberleri. Geçtiğimiz Aralık ayında da Kongo'da 3.8 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu, bölgedeki açlık krizinin sonlandırılması için 130 milyon dolarcık gerektiğinden, evet, bahsediliyor. Yani neredeyse yarım ya da çeyrek büyük proje, mega proje gibi bir şey. Yani çok ciddi bir şey var. Dünya Gıda Programı da Birleşmiş Milletler'den sesini yükselten başka bir organı olmuş Birleşmiş Milletler'in ve diyor ki yani çok alarme edici, kaygı verici bir sağlık güvensizliği var ülkede. Çünkü daha önce mesela Kasai ve Tanganyika gibi bölgelerde, daha önce istikrarlı olan bölgelerde de şimdi çatışmalar başlamış. Yani insanın kanını donduran şiddet olaylarından bahsediliyor kaçın. Ve ne dedin? 7,5 milyon, 8 milyona yakın insan, yani nüfusun %10'u evini terk etmek zorunda mı kalmış? Evet. Yani aşırı açlıkla mücadele etmek zorunda kalan son 6 aydan bahsediyoruz. Bu sadece. Çatışmalar ayrı, açlık ayrı. Ayrı. Yani 4 milyon çocuk 5 yaşın altında akut şeyle beslenme yetersizliğinden mustaripmiş. Yani ne deneceğini bilemiyorum hakikaten. Düzeltiyorum. Çatışmalar ayrı, açlık ayrı diye bir şey söz konusu olmayabilir. Çünkü Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden yapılan geçtiğimiz ayın sonunda yapılan bir açıklamaya göre Yemen, Güney Sudan, Suriye, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ukrayna, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afganistan gibi çatışmaların yaşandığı ülkelerde gıda güvensizliğinin giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor. İncelenen bölgelerin yaklaşık yarısında ülkelerin nüfuslarının en az çeyreğinin açlık krizi ve acil durumla karşı karşıya olduğuna işaret edilmiş. Yemen'de 17 milyon nüfusun %60'ı, Güney Sudan'da 4.8 milyon nüfusun %45'i, Suriye'de 6.5 milyon bu da nüfusun %33'üne, 3'te 1'ine tekabül ediyor. Lübnan'da barınan çok sayıda Suriyeli sığınmacı nedeniyle 1.9 milyon bu da nüfusun yine %33'üne tekabül ediyor. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 1.1 milyon %30 oluyor nüfusun. Ukrayna'da 1.2 milyon. Ukrayna hemen şurası yani Batı medeniyeti evet. Diyorsunuz. 1.2 milyon %26. Afganistan'da 7.6 milyon %25'ine tekabül ediyor ülkenin ve Somali'de de 3.1 milyon yine aynı şekilde ülke nüfusunun %25'i şiddetli açlıkta mücadele ediyor. Evet, çok büyük bir yani insaniyet ve gezegenin büyük bir kısmında yaşayan canlılar çok büyük bir krizdeler. Yani Kongo'daki en yakın ve dehşet verici ve en az bilinen yani insanın kemiklerini donduran, kanını donduran şeyler oluyormuş. İşkence, ırza geçme, cinayet, en sevdiklerinin gözleri önünde katledilmesi. Böyle durup bekleyemeyiz demiş Birleşmiş Milletler. Biraz önce saydığım ülkelerin yanında Sudan, Irak, Çat Gölü Havzası ve Burundi, aynı zamanda Haiti'de çatışmaların olmamasına rağmen bazı bölgelerde gıda güvensizliğiyle karşı karşıyaymış. Çatışmaların evet. yaşandığı bölgelerde gittikçe daha kötü bir hal alıyormuş. Bu bölgelerde de kriz düzeyine ulaşmış durum. Evet, 800 bin çocuk düşünebiliyor musun ya sen söyledin şimdi düşünüyorum. Yani say say bitmez ülkeyi terk ediyor. Yani doğduğu bildiği tek yer orası gitmek zorunda. Yani 80 milyona yakın nüfusu Türkiye'ninkine çok yakın 79 milyon. 4,5 milyonu evlerinden gitmiş durumda. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ve para yani biraz yardım ya uluslararası yardıma ihtiyaç var. 3,5 milyon dolar verilmiş. Ne kadar zengin iyi değil mi? Evet. Topu topu 75 milyon isteniyor. 3,5 verilebilmiş aynı zamanda. Ayrıca seller tabii iklim krizi var. Ayrıca kolera, salgın ve başka şeyler de var. Çok ağır bir durum var. Cinsel olarak da taciz edilen çocukların kaçması durumunda var. Tabii bir de Burundi kabul ediyormuş şimdi. Burundi biliyorsun Ruanda, Burundi. Onlar zaten tek bir ülkeydi. Sonradan ayrıldılar. Orada da bir soykırım olmuştu zaten 1994'te. Ruanda'da. Şimdi böyle su bekleyen eşyalarıyla bekleyen insan kadın fotoğrafları var. Ama onlar yardım filan gelmesi zor gibi görünüyor maalesef. Daha fazla şey yapmayalım. Fakat hiç haber alınamaması buralardan. Yani kazı yapmak zorunda kalmamız da ayrıca çok acayip bir şey. Her şeyini çekip gitmiş mi Belçika oradan? Hiçbir gazeteci falan da mı bırakmamış? Hiçbir kurum da mı bırakmamış bölgede? Hiçbir şey de mi bırakmamış? Yani izi de mi yok? Hayır. Özellikle kurumları tahrip ediyor tabii. Kendi bıraktığı kurum yok mu? Lumumba ülkedeki tek yüksek tahsil görmüş adamdı ya başa gelen. Ülkede herhangi bir yüksek öğretim kurumu falan bile yok. Neyse. Neyse dediğime de bakma hakikaten feci. Bu arada başka bir soykırımdan da bahsedelim hemen. O da nerede? Nerede efendim? Bu Birmanya'da, Burma'da. Birleşmiş Milletler bir soykırımın izlerini tespit etmiş. Çok feci aslında Rohingya bölgesindeki Müslümanlar. Şimdi bugün erişebilmişler mi? Erdoğan evet. İzin vermiyorlardı çünkü. Kaçan bir köylü videoya almış. Yani Birleşmiş Milletler yetkililerinin içeri girmesine de izin vermiyorlardı. Şimdi bunları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşacak herhalde. Papa'ya ziyarete başladı bugün. İtalya'ya ve Papa ziyaretine, Vatikan ziyaretine. Fakat bu Rohingya, işte Arakan Müslümanları bir köyde tümüyle yok edilmişler, azınlıklar ve kitle. Geçen Ağustos'ta oluyor. Bu şimdi ortaya çıktı filmleri. Yani bakması bile kolay değil. Ben bakmadım, açık söyleyeyim. Çünkü önce ateş etmişler, hepsini öldürmüşler hükümet güçleri. Daha sonra da yani tamamen silahsız, savunmasız sivillerden bahsediyorum. arkasından da örtbas etmek için ne yapmışlar biliyor musun? Toplu mezarlar. Toplu mezar ama gömmeden önce tanıklık şey olmasın diye asitle yakmışlar şeyleri. Bayağı bildiğiniz soykırım yapılmış. Evet, soykırımın izleri demiş aslında Birleşmiş Milletler. Associated Press 2 yani 20-24 kadar kurtulan kişiyle görüşmüş, kurbanların aileleriyle. Hepsi aynı şeyleri anlatmışlar. Bir tanesi, hatta iki tanesi video çekimi yapmış. İşte onları ben bakmadım yani. Kaçarken, çünkü bu nasıl çıkmış biliyor musun? Çok ağır yağmurlar yüzünden bu toplu mezarlardan yukarı çıkmışlar yani. Evet. Ve videoda kesinlikle tanık görüntülerini doğruluyor, korabore ediyor. Birmanya askerleri. Associated Press haber ajansının Arakan eyaletindeki Butingaung bölgesine bağlı Gudar Pioin köyünde daha önce bilinmeyen en az 5 toplu mezarın varlığını teyit ettiklerini duyurmasına ilişkin soruyu yanıtlamış Lee. Yang Hee Lee, kendisi Birleşmiş Milletler'in Myanmar özel raportörü oluyor. Bu konuyla alakalı olarak bir teyit Arakanlı Müslümanların başına gelenlere bir örnek olarak görülebileceğini söylemiş. Bu 5 toplu mezarın Myanmar'ın eylemlerinin insanlar karşı suç kapsamına girdiğini ve soykırım tanımına uyan özellikler taşıdığını da ifade etmiş Lee. Bu eylemler bir bütün olarak bir soykırımın temel karakteristiğini ortaya koyuyor demiş. Ve bu tür raporların araştırılması gerektiğine dikkat çekmiş aynı zamanda Lee. Bu nedenle bir araştırma komisyonu kurulması ve uluslararası medyanın Arakanlı Müslümanların yaşadığı bölgelere erişim sağlaması çağrısında bulunduk demiş. Galiba hala çağrıyı yanıtlamamışlar. İzin vermiyorlar Birleşmiş Milletler'in içeri girmesine. Bir gazete, iki gazeteci var. Gazeteciler Reuters onları da tutukladılar. Gözaltına aldılar daha doğrusu. Wallone ve Kiao Soe-U ve 14 yıl. Eğer şey yapmazlarsa, yani resmi devlet sırlarını açığa çıkarma suçundan yargılanacaklarmış. Koskoca Birleşmiş Milletler'in Myanmar'a gücü yetmiyor. Bir Aung San Suu Kyi'ye gücü yetmiyor mu şimdi? Yetmiyor. Vay canına. Ve diğerlerine de örnek oluyor böyle yapılan hareketler. Wallone ile konuşmuşlar. Böyle şeyle, kelepçelerle götürülürken ben onu da şeyde gördüm. Demokrasi Now'da gördüm. Ya da diğerlerinin örnekleri yüzünden Aung San Suu Kyi bu şekilde davranıyor. Evet, aynen öyle. İkisi de olabilir. Wallone diyor ki ya polis bir belge imzalarsan daha kolay olur işin diye. Neymiş belge? Onu götürülürken iki sıkıda söylüyor. Cesur gazeteciler, Reuters şeyleri. Daha fazla şeyde bunu imzalamazsanız daha fazla suçlamayla daha büyük hapis cezalarına çarptırırsınız demişler. Hı hı. Antonio Guterres de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de derhal bırakın basın özgürlüğü falan yok demiş. Böyle bir durum var Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden söyledi. Öğrenemiyoruz haberleri. Yani şimdi şeydeki çok yani ciddi bir arkeolojik kazı yapmak gerekiyor. Haberleri mesela şeydeki sayıyı bile tam çıkartmak mümkün olamıyor doğrusu. Afrin'deki hayatını kaybeden askerlerin sayısını T24'ün verdiği rakam diğer gazetelerdeki rakamlarla uyuşmuyor. O yüzden belki bir ufak hata olmuştur diye düşünüyorum ben. Zeytin Dalı Harekatı'nın 16. gününde 11 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı diyor. Sadece bir gün içerisinde 11 askerin hayatını kaybetmesi, şehit olması gibi bir durum söz konusu olabileceğini diğer gazetelerin internet sitesiyle göremiyorsunuz ama. Bir gün önce öyleydi ama. 15. günde 8 şehit Hürriyet gazetesi veriyordu. Evet, oradaki tank saldırısında şehit olan askerlerden bahsediliyordu. Ama ondan bir gün sonra 11 askerin hayatını kaybetmesi durumu diğer gazeteler tarafından beraber okunabilecek bir hadiseyi ortaya evet, çıkarmıyor. Evet değil yani zor ama şey diyor yani T24'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nde harekata ilişkin olarak açıklama yapıldı. Ve sabah saatlerinde yapılan açıklamada 9 Türk askerinin şehit olduğu ifade edilmişti. Akşam saatlerinde yapılan yeni açıklamada 2 askerin daha şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı kaydedildi diyor. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet. şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle, Yüce Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabır diler. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz diyor. Başbakan da Türkiye'ye 94 roket saldırısı yapıldığını, bu baştan düne kadar 7 sivilin şehit olduğunu açıklamış Binali Yıldırım. Bir de böyle bir durum var. Yani şimdiye kadar mesela Doğuça Belli veriyor bunu. 12 saat önce verilen haberde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıkladığı bilgiye göre 16 gündür devam eden operasyonlarda şimdiye kadar 9 Türk askeri hayatını kaybetti deniliyor. Ama o da mümkün değil. O da mümkün değil çünkü... Vallahi ben de Doğuça Belli'de yazan okuyorum. Evet, ama şu sadece yani gerek Cumhuriyet gerekse şey gazetelerinde, Hürriyet ve diğer gazetelerde görebildiklerimde şey var. 15. günde sadece bir tankta 5 kişinin... Evet. Tankın yanında birinin de altı, iki de ayrı kişinin, toplam 8 kişinin sadece bu pazar günkü Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinde görebiliyoruz bunları. Dolayısıyla bu mümkün değil yani. İşte Özgür Suriye Ordusu militanlarının da hayatını kaybettiği duyuruları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapıldığı için belki böyle bir karışıklık doğuyor olabilir. Yani bu konuda da karışıklık olması hakikaten şey değil. Yani 6'sı Afrin'de 8 şehit diyor mesela. Yani savaşlarda ölen askerlerin sayısında karışıklık olmayacak da yani tarihe yani, baktığımızda nerede olacak diye de bir soru sorulabilir tabii ki. Ama çok net rakamlar veriliyor sürekli olarak da. Balyoz gibi iniyoruz diyor işte şey. Yani durumu öğrenmek çok zor. Hatta biz şeyden alabilirsek... Metis ajandasından... 2018'den bir Hannah Arendt'le yapılmış filozof, siyaset bilimci ve aktivist Hannah Arendt'le 1973 tarihli bir röportajdan belki anlayabiliriz. Totaliter ya da başka türden bir diktatörlüğün hüküm sürmesini olanaklı kılan şey, insanların bilgilendirilmemesidir. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olabilir misiniz? Herkes size mütemadiyen yalan söylüyorsa, bunun sonucu yalanlara inanmanız değil, artık hiç kimsenin hiçbir şeye inanmaması olur. Çünkü yalanlar doğaları gereği değiştirilmek zorundadır. Yalan söyleyen bir hükümetin de kendi tarihini durmadan yeniden yazması gerekir. Artık hiçbir şeye inanamaz hale gelmiş bir halksa, sadece eylemde bulunma kabiliyetinden değil, düşünme ve muhakeme etme kabiliyetinden de mahrum kalır. Ve bu hale gelmiş bir halka dilediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz. Açık Gazete. Señores y señoritas, en esta gran circunstancia voy a dejarles constancia de una traición infinita que consumó la maldita canalla del carnaval contra la fuerza leal y el cuerpo de cinco emblemas que vivían los problemas de la razón popular, que vivían los problemas de la razón popular. Quedó en duelo y está llorando a porfía por Federico García con un doliente pañuelo. No pueden hallar consuelo las almas con tal hazaña. Qué luto para la España, qué vergüenza en el planeta. De haber matado un poeta nacido de sus entrañas. De haber matado un poeta nacido de sus entrañas. Sangre corre por los contornos del mundo y un rito surge iracundo de todas las altas torres. No habrá temporal que borre la mano de la injusticia que con crecida malicia profanó al negro Lumumba. Su cuerpo se halla en la tumba y su alma clama justicia. Su cuerpo se halla en la tumba y su alma clama justicia. Se oscurecieron los templos, las lunas y las centellas. Violeta Parra'dan dinlemekte olduğumuz daha doğrusu Un Rio de Sangre ile devam ediyor programımız. Violeta del Carmen Parra Sandoval, Şilili besteci, şarkı yazarı, folklorcu, etnomüzikolog ve görsel sanatçı. Nueva Canción diye bilinen yeni şarkıyı Şili'de, Nueva Canción Chilena, yepyeni bir şey derinlik, boyut kazandırmıştı Şili halk müziğine. Çocuklarıyla da beraber söylüyordu. Bu şimdi dinlediğimiz şarkısı bir kandan, nehirden bahsediyor. Oralarda hayat biraz daha duygusal cereyan edebiliyor. Violeta Parra'nın doğum gününde, pardon, ölüm yıl dönümünde 1967'de. Kendisi 1917 doğumlu, genç yaşta sayılabilir, 50 yaşında hayata veda etmişti. Ve Şili'nin çok ötesine kadar taşımış, bütün dünyada da söylenen önemli bir şarkı geleneğinin yaratıcılarından biri olmuştu. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 8.40. Bu dünyadaki korkunç jenosit, soykırım durumlarına bahsettik. Bir tanesi Afrika'dan, bir tanesi Asya'dan. Yani bunun en büyükleri olarak, yoksa her tarafta çok ciddi şeyler oluyor. Bir tanesi Kongo'da, bir tanesi de Birmanya'da şimdi açığa çıkan jenosit, soykırım izleri var. Bir de dünya savaşının, atom bombalarının atılacağı, dünyanın sonu anlamına gelecek bir savaşa dair de kaygılar var. Çin hükümeti, Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti pazar günü Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin soğuk savaş zihniyetini bırakması gerektiğini söylemiş ve Trump yönetiminin yeni nükleer silah durumunu, postürünü cuma günü açıklanmıştı. Büyük bir kaygı ile karşıladıklarını belirtiyorlar. Çünkü yeni açıklanan bu Nuclear Posture Review deniyor, NPR deniyor, NPR, yani nükleer duruşumuz anlamına geliyor. O da bayağı Amerika Birleşik Devletleri ve bütün dünyada ani bir alarma ve belgenin ve getirebileceklerinin çok ciddi bir kaygı yarattığını söylemişler. Yani hangi Doctor Strangelove bu metni kaleme aldı demişler. Çin hükümeti gibi aynı zamanda İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de çok tehlikeli bir yönde insanlığı yok oluşa getiren bir şey diye uyarmış, tavır diye. Aynı şekilde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Lavrov da ciddi bir şey yani, tıpkı Çin gibi o da Trump'ın bu yeni tavrı atom savaşlarının mutlaka, yani Çin de aynı şeyi söylüyor, Rusya da aynı şeyi söylüyor, mutlaka savunma önleyici bir silah olarak kullanılması lazım. Halbuki bayağı ilk vuruş kapasitesinden bahsediliyor. Çıldırmış olmalı filan demeye getiriyorlar nazik ve diplomatik bir dille. Yani dünyanın çok iç açıcı bir tablosunu sunmadığımızın farkındayız sabah Açık Gazete'de, ama böyle bir durum. Ayrıca deminki konunun devamını da getirecek olursak, göçmenlerle ilgili feci rakamlar ve sahneler var. En müthişi Libya açıklarında 90 sığınmacının boğularak yaşamını yitirmesi. Bu Anadolu Ajansı haberi. Yaklaşık çoğunluğu Pakistanlıymış. Artık ne kadar çoluk çocuk onlar bile bilinmiyor. Yani Pakistanlı göçmenlerin Libya'da ne işi var? Rota orası mı oldu mesela şimdi? Evet, öyle anlaşılıyor. Yani sonuçta Avrupa'ya gitmeye çalışıyorsanız Pakistan'dan gideceğiniz güzergah, devam edeceğiniz güzergah en bilindik manasıyla Türkiye üzerinden Yunanistan, ardından varilini Almanya, Fransa, İsviçre, Danimarka. Ama bu Libya üzerinden geçiş nasıl oluyor? Pakistan'dan Libya, Libya üzerinden İtalya. Çok acayip. O kadar Pakistan'ın hayatını kaybettiği şeyinden de detayından da bunu anlıyoruz. Detay dediğimizde 90 kişinin hayatı. Evet, hayatını kaybeden 10 göçmen cesedi karaya vurdu diyor. Aldığım haberlere göre ölen 10 göçmenin ikisi Libyalı, 8'i Pakistan asıllı. 8'i mi Pakistanlıymış? Evet, ama 10 göçmenden sadece. Hı. Kimliği tespit edilebilen. Evet, tespit edilebilenler. İki kişi yüzerek kıyıya ulaşmış, bir kişi de balıkçı teknesi tarafından. Bu yıl Akdeniz'de hayatını kaybeden göçmen sayısı 246'ymış. Sence ne kadar oldu? Bugün 5 Şubat değil mi? Yani 35 günde 246. Yani bölmeye kalkarsak 35 7 değil mi? Aşağı yukarı. Her gün 7 kişi ölüyor. Çok kötü. Bir kişiden fazla. Böyle bir durum var. Avrupa kıyılarına ayak basan göçmenlerin sayısı da 6.624'müş. Fas açıklarında, sahillerinde de 16 ceset, göçmen cesedi çıkarılmış. Göçmen olmaya çalışan insanlar Melilla sahilinde. İspanya sınırlarında, İspanya Fas sınırında. Bu arada Macaristan duruma vaziyet etmiş ve Birleşmiş Milletler'in göçmen paketine karşı çıkıyormuş. Küresel göçmenler önlem paketi almıştı Birleşmiş Milletler. Açıklayacak. Bugün açıklayacak bunu. Olmaz demiş Macaristan. Açıklayamazsın demiş. Tekrar geri döneceğim. Kaç kişi öldüğünü söylemiştiniz şeyde, Ocak ayında, geçtiğimiz bir ay içerisinde. 246. 246. Evet. Hmm. Eğer Şubat ayın bu rakamla beraber dahilse, yani daha doğrusu rekor kırılmış olabilir. Çünkü 2015'te bir rekordan, en çok ölüm rekorundan bahsediliyordu. 2016 Ocak ayı en çok ölümün yaşandığı ay olarak tarihe geçmiş diye yazıyordu Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre. Orada da 240 göçmen denizlerde ölmüştü. Öyle mi? Evet. Tam 7 oluyor günde. Her gün 7 kişi muntazaman ölüyor diyebiliriz. Her gün. Evet. Akıl almaz bir şey aslında. Bu bizim okuduğumuz şeylere uygun değil. Macaristan ama olmaz diyormuş. BBC Türkçe'nin haberine göre Tarık Demirkan yazmış. Birleşmiş Milletler küresel göçmenle önlem paketi açıklayacak. Amerika Birleşik Devletleri zaten ayrılmıştı. Göçmen meselesiyle ilgilenmiyorlar. Macar Başbakanı Viktor Orban da Amerika'da ayrıldı zaten programdan. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya gibi ülkelerde sıkı politika izliyor. Biz de öyle yapacağız demişler. Birleşmiş Milletler bize bir şey dayatmaya çalışıyor. Bu uygulama bize neyi hatırlatıyor demiş. Macaristan kızmış Birleşmiş Milletler'e. Arkasında birinin imzası var gibi demiş. Ha, Soros. Evet, bildin. Macaristan dediğiniz zaman başka muhalefet yaptıkları kimse yok ki. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletleri UNESCO ile beraber başlayan muhalefeti İsrail'le beraber ardından iklim anlaşmasıyla beraber devam eden bu Birleşmiş Milletleri'nin muhalefet şimdi Birma'dan Macaristan'a kadar bütün ülkeleri örnek teşkil ediyor ve önüne gelen herkes neredeyse önüne gelen bütün ülke Birleşmiş Milletleri tabir caizse kafa tutuyor. Biz kendi bildiğimizi okuruz, sizin dediklerinizi yapmayız demeye başlıyor. Çığ gibi büyüyor bu. Birleşmiş Milletler tamamen anlamını kaybediyor. Birleşmiş Milletler'de bir savaş çıktığı zaman ilk önce güvenebileceğiniz ilk savaşlara dahil olmak üzere yani kuruluş. Evet. Yunan adalarına geçmek isteyen 93 kaçak göçmen yakalandı. Bak, kaçak göçmen lafına tekrar döndük. Tamam. Onlar kaçak, kötü. Avrupa Birliği neden Macaristan'a bir şey yapamıyor? Gücü yetmiyor mu Macaristan'a? Yetmiyor. Avrupa Birliği felaket bir halde anladığım kadarıyla. Cumhurbaşkanı, Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son açıklamasında tam üyelik istiyoruz demişti. Evet. Belki de Türkiye'yi tam üyelik yapmasıyla beraber dengelenebilir Avrupa'nın ama demokrasi sorunu. Evet, ama Avrupa Birliği'nin epey bir temellerinde yatan hukukun üstünlüğü, hukuk devleti filan meselelerini değiştirmesi gerekiyor. Yoksa katiyen almayacağız diye yani, açıkladılar yani. Macaristan'ın Birleşmiş Milletler'in söylediklerine karşı gelerek göçmen politikasına karşı gelmesi de aynı şekilde başlangıç olarak görülebilir bu değişikliğe belki de. Fransa'da da çok acayip bir şey olmuş, biliyor musun? Kale göçmen kampında baya bir çatışma çıkmış. Ağır bir kavga. Zaten orada dünyanın en korkunç şartları altında, yani dünyanın en korkunç şartlarına benzer şartlarda kalıyorlar. Fransa'nın kuzeyinde İngiltere, yani Birleşik Krallık sahiline Manş kenarında kale şehrindeki göçmen kampında yaşanan şiddet olaylarında 5'i ağır 13 sığınmacı yaralanmış. Yani 27 yaşında Afgan uyruklu bir kişiyi ararken polis sorumlu diye kale kampındaki mevcut durumdan Fransa kimi sorumlu tutmuş? İngiltere'yi. Almanya'yı mı? Evet. Almanya. Başka komşu var mı konuyu? Belki de en başlangıcında sorumlu tutmak istiyorlarsa Belçika'yı tutabilirler. Kongo'dan dolayı. Ya da İngiltere'yi tutabilirler. Ya Fransız Bakan Almanya'da son 3 yılda 300 bin kişinin sığınma başvurusu reddedildi ama onlar da buraya geldiler tabii. Bu da gösteriyor ki uygun bir yasal düzenlemeye gidilmezse problemi çözemeyeceğiz demiş. İşte böyle. Bakın yavaş yavaş Türkiye'ye doğru geliyorlar tam üyelik konusunda. İtalya'da da bu arada gerginliklerle bir ayıldızlı bayrak değil, trikolor. 3 renkli İtalya bayrağı, kırmızı, yeşil, mavi değil mi? Neydi İtalya'nın renkleri? İtalya bayrağının. Beyaz. Beyaz, yeşil, kırmızı galiba. Evet, onu şey yapmış, sırtına almış bir adam. Ve Roma'da mı? Yok. Kırmızı, yeşil, beyaz. Kırmızı, yeşil, beyaz. Böyle dikey hem de. Yatay değil. Kuzey liginden biri, göçmen karşıtı biri insanların üstüne ateş açmış cumartesi günü. En az 6 kişiyi yaralamış. Peki yaraladıklarının, üzerine ateş açtıkları insanların renginin ne renk olduğunu tahmin edebilecek misin bakalım? Pembe olmadığı muhakkak. Evet. Siyah mı? Evet, renkli. Belki sarı da olabilir, kahverengi falan. Yani beyaz olmadı, senin de dediğin gibi açık. 28 yaşındaki Luca Traini Macerata da yakalanmış. Ne derdi varmış arkadaşın? Ay, arkadaş da demeye tabii bin şahit lazım. Nijeryalı göçmenleri istemiyormuş. Bize İtalya İtalyanlarındır demiş. Garibaldici arkadaşımız herhalde. Ya sev ya spagetti. Evet, şimdi peki bu da böyle, göçmen meselesini de hallettik. Bu arada sen hava durumundan bir bahsedeyim mi? Lütfen. Su kesintileri olacak ama ona şimdi girmeyelim. Erkenden. Bir sorun vardır muhtemelen. Eskiden yapılan bir açıklama var ama. Moskova nesiyle meşhur? Sıcağıyla mı, soğuğuyla mı? Ilık diyeceğim ama. Yok. Soğuk. Evet. bu bütün tarihinde gördüğü en büyük soğuk dalgasıyla karşı karşıyaymış. 24 saat içinde bir kişi hayatını kaybetmiş. 2000'den fazla ağaç devrilmiş. Soğuktan ağaç devrilmiş karlardan. O kadar çok kar yağmış ki. Geçtiğimiz Aralık ayı da gördüğü en soğuk Aralık ayıydı Moskova'nın. İşte şimdi Ocak ve Şubat da öyle oluyor anlaşılan. Çok acayip bir durum var. Göz kapakları dolanıyordu insanların. Evet, bunun da tabii iklim kriziyle çok yakından bir ilişkisi var. Şimdi bu şeye dönelim biraz da. Yani çok 3 kişi serbest bırakıldı biliyorsun. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman ve Merkez Konseyi üyeleri Doktor Şehmuz Gökalp ile Doktor Ayfer Horasan 2 Şubat günü savcılık görüşmesinin ardından adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldılar. Ve çıkar çıkmaz şey demişler Adıyaman, Gökalp ve Horasan. Şeyler, milletvekilleri, sendikacılar, meslek ve sivil toplum örgütü temsilcileri, hekimler ve diğer sağlık çalışanları tarafından çiçeklerle karşılanmış. Herkese çok teşekkür etmiş Sinan Adıyaman profesör. Ve biz hekimlik görevimizi yaptık. Bundan sonra da hekimlik görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Her zaman ve her zaman yaşamdan yana olacağız. Halen başkanımız ve genel sekreterimiz dahil olmak üzere 8 arkadaşımız içeride şu anda. Hala orada bekletiliyorlar. Bir an önce yanımıza gelmelerini istiyoruz. Gönül isterdi ki bugün onlar da bizimle beraber olsunlar şu anda burada. Ama olmadı. Biz biraz da amaçlı olarak bekletildiklerini düşünüyoruz demiş. Bunu protesto ediyoruz. Onların da bir an önce yanımızda olmalarını istiyoruz. Bu arada 2 öğretim üyesi arkadaşımız açığa alınmış üniversite yönetimi tarafından. Bunu da kesinlikle protesto ediyoruz demiş. Ve insanlığın var olduğu andan itibaren var olan bir mesleği icra ediyoruz diyor Horasan'da. Hekimiz, hekimlik yapıyoruz. Hekim olarak da barıştan, kardeşlikten yana olan tutumumuzu ve bundaki ısrarımızı sürdüreceğiz diyorlar. Ve Türk Tabipleri Birliği gözaltılarını da protesto eden bir gösteri yaptılar dün. Türkiye'nin farklı illerinden Ankara'ya gelen hekimlerce yapıldı bu gösteri ve protesto. Tabip Odası Başkanları adına Mersin Tabip Odası Başkanı bir kadın Ful Uğurhan tarafından okunan açıklamada Türk Tabipleri Birliği'nin kurumsal kimliğini temsil eden Merkez Konseyi yöneticilerinin gözaltına alınması ve yapılan binada yapılan aramanın bir saldırı olduğu Türk Tabipleri Birliği'ne. Açıklamanın ardından bir başka kadın hekim Doktor Feride Aksu tanık, pardon, tamamı o isminin hekimlik andı okunmuş ve basın açıklamasına katılan tüm hekimlerce yüksek sesle tekrar edilmiş. Ve şöyle diyorlar, uzatmaya gerek yok. Türk Tabipleri Birliği'nin kurumsal kimliğini temsil eden Merkez Konseyi yöneticilerinin gözaltına alınması ve binasında yapılan arama Türk Tabipleri Birliği'ne yönelik bir saldırıdır. Oysa yöneticilerimize yönelik bir soruşturma açıldığının duyulması üzerine Türk Tabipleri Birliği avukatları başsavcılıkla görüşmüş, Merkez Konseyi adına randevu istemiş. Bunu bilmiyorduk biz. Ve gerektiğinde bilgilendirmek için gelebileceklerini söylemiş. İstenilen bütün bilgi ve belgeleri vermeye hazır olduğumuzu bildirmişlerdir. Buna rağmen yapılmış bu tutuklama ve arama. Birçok uygulama, görüş ve düşüncede farklılıkları olabilen tabip odaları olarak hiçbir gerekçeyle Türk Tabipleri Birliği'ne yönelik hukuk dışı uygulamaları, hürmetsiz tutum ve davranışları asla kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi en üst seviyeden bütün muhataplarımıza ilan ederiz diyorlar. Kuvvetli bir açıklama. Hemen arkasından avukatlardan da geldi. Türk Tabipleri Birliği üyesi hekimlerin gözaltına alınmasıyla ilgili 510 avukatın imzasıyla bir açıklama metni yayınlandı. Metinde barışı savunduğu için Türk Tabipleri Birliği üyesi hekimlerin gözaltına alınması anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Savaş karşıtı olduğunu ifade ettiği için gözaltına alınan ve tutuklanan herkes derhal serbest bırakılmalıdır diyor. Ve biz avukatlar uyarıyoruz. Savaş doğada ve insanda tahribat yaratan, toplumsal yaşamı ve insanlığın ortak birikimi olan adalet duygusunu yok eden bir insan hakları ihlalidir diye devam ediyor ve şöyle bitiyor. Savaş karşıtı olduğunu ifade ettiği için gözaltına alınan ve tutuklanan herkes derhal serbest bırakılmalıdır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi diyorlar. Ve Türkiye Barolar Birliği suç unsuru taşımayan bildiriyi tekrarlamak da suç olamaz diyorlar. Çünkü Türk Tabipleri Birliği'nin üyelerinin gözaltına alınması ve Türk Tabipleri Birliği bildirisini okuyan avukatlar hakkında da soruşturma başlatılmış. Artık akıl almaz şeyler oluyor. Polis Çapa'daki TTB eylemini engellemiş, yürüyüş kararı alınmış. Ve ilginç şeyler oluyor. Türk Tabipleri Birliği'nin Merkez Konseyi'ne yönelik gözaltılar, dünyada muazzam tepkiler var. Türk Tabipleri Birliği'nin sitesini takip ediyoruz. Merkez Konseyi'ne yönelik gözaltılar saygın sağlık dergileri Lancet ve British Medical Journal'da konu olmuş. Türkiye kendi hekimlerine saldırıyor diyor. Türk Tabipleri Birliği'ne büyük destek diye mesela Julian Shether imzasıyla British Medical Journal'da Türkiye kendi hekimlerine saldırıyor diyor. Şeyde o yine aynı dergide British Medical Journal'da Owen Dyer imzalı bir diğer yazıda savaş bir halk sağlığı sorunudur başlıklı açıklamanın ardından hükümet destekçileri tarafından şikayet ve tehdit bombardımanına tutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hekimleri ihanetle suçladığı da ve Sağlık Bakanı Demircan'ın da aralarında olduğu çeşitli etkilerinde bu saldırıya katkıda bulunduğu, katıldığı anlatılıyor. Ve şeyleri veriyor işte Türkiye dışından sayısız kuruluştan verilen çok milyon üyeli, on milyonlarca kişinin üyeliğini yaptığı derneklere. Ve Lancet'te de Çağhan Kızıl imzasıyla yer alan bir yazıda Türk Tabipleri Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasının Türkiye'de hekimlerin güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunun açık göstergesi olduğu belirtiliyor. Yani gülünç hale getirildi şey diyor, diyorlar yazarlar, rezil rüsva edildi hukuk anlayışı filan diyorlar. Aynı şey travesti kelimesi Taner Kılıç için Amnesty International'ın başkanının tekrar gözaltına alınmasıyla, tekrar tutuklanmasıyla ilgili şey içinde kullanılmıştı. Yaygın bir tepki şey yapıyor ve özellikle de bu şeyin son açıklaması Çağhan Kızıl'ın yazısında bu durumun medeni ve sivil haklar sivil ve insan hakları sözleşmesine aykırı olduğu gibi Cenevre Sözleşmesi 4. Cenevre Sözleşmesi'ne tıbbi etik evrensel ilkelerine aykırı olduğunu yani sivillerin savaş sırasında korunmasına ilişkin Türkiye'nin taraf olduğu iki anlaşmadan bahsediyor. Biri bu Cenevre Konvansiyonu 4.'sü. İkincisi de Birleşmiş Milletler kadınların ve çocukların acil durumlarda ve silahlı çatışmada korunması. Türkiye her ikisine de taraf olmuş, meclisinden onaylamış. O yüzden bunlara da aykırı, sürekli bir aykırılık olduğu belirtiliyor. Öte yandan da amiral gemisi cephenin sağlık neferleri diye bir haber yaptı dün. Amiral gemisi. Hürriyetten bahsediyoruz. Türkiye Türklerindir sloganıyla ve işte cephenin sağlık neferleri diye, işte o uzmanlar diye verdiği Türkiye'nin değişik illerinden sınır hattına giderek Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde görev alan cerrahlardan bahsediyor. Feyzi Kızılkoyun'un haberi. Bu öteki Türk Tabipleri Birliği'nin ve dünyadaki tabipler birliklerinden, hekimler birliklerinden yapılan açıklamalara biraz, onlardan biraz farklı. Mesela Profesör Aydın Karakuzu, Mehmetçiğimiz cephede savaşırken biz sağlıkçılar da burada vatani görevimizi yapıyoruz. Burada söz konusu vatansa gerisi teferruattır demiş hekim olarak. Tek kadın görüyorum aralarında, birlikte poz vermişler acil servisin, çadır servisinin önünde. O hanım doktor da, doçent doktor Elvin Kesimci de Mehmetçiğimizin yanında olmaktan gurur duyuyorum. Biz bunun eğitimini almış insanlarız. Okullar tatil olmuştu. Oğlumla zaman geçirecektim ama bu görev gelince seve seve oğlumu ailemi bırakıp buraya geldim demiş. Bir de şeyi yanlış söylüyorlar. Uzman cerrah Hüseyin Sezer mesela çok ilginç bir şey söylemiş. OSÖ'cüler diyor. OSÖ'cüler yani ÖSO herhalde. Özgür Suriye Ordusu. Bize bu ülkeye sevgileri var demiş. Bayağı siyasi bir, tıbbi ve siyasi bir açıklama yapmış. Buraya yaralı gelen bir OSÖ mensubunu tedavi ettiğimde bize ne demiş OSÖ'cü? OSÖ diyor. OSÖ. OSÖ'cü. Özgür Suriye Ordusu mu? Evet. Bir terörist bir PKK'lı öldürmeden yaralandım demiş. Bu içimde yara kaldı demiş. Yani dışında da içinde de yara. İyileşip cepheye gitmek istiyorum. Çoğu gariban, savaş mağduru olmuş insanlar diyor. Ama bu da en çarpıcı söyleşilerden biri şey olmuş. Genel cerrah Ufuk Utku Göktuğ'la 2 aylık bebeğimi bırakıp geldim. Burada Mehmetçik'le olmak, onlara destek olup moral vermek kadar gurur verici bir şey yok demiş. Emzirmiyor ama çünkü erkek. Evet. Bu Hürriyet gazetesi karargah rahatsız manşetinden sonra bir uysallaştı. Gözle görmemek, kulakla duymamak mümkün değil gibi duruyor. Evet öyle. 3 ay anket yapılmayacak. Örnek bu arada yani. Alıp nasıl uysallaşabilir bir gazete, bir gemiyi nasıl siz ufak bir taka haline getirebilirsiniz diye soracak olursanız belki de bunu örnek olarak okullarda medya iletişim bölümlerinde gösterebilirsiniz. Evet, Erdoğan'ın pilot kıyafetinde insansız hava aracını imzalarken pilot kıyafeti mi var orada? Evet, burada pilot kıyafeti de var. Yok ya, normal kıyafeti. Bu buradakini demiyorum. Bütün gazetelerde şeylerde de var. Burada, eğer istiyorsan ama sana hemen buyurun, bu kıyafeti nasıl buldun? O tarihte var, o deri ceket, uzun pardüs şeklinde değil mi? George W. Bush mu? Evet, Mission Accomplished. Bu da meşin ceket ve imzalıyor işte. Bayraktar TB2 imzalıyor. Bu arada da Afrin'den 8 acı haberini de vermiş. Ama şey var. Ne diyecektim? Bir acı haberde tabii bir Rus uçağını düşürmüşler. Ve pilotu da öldürmüşler. Üstlenen de bir cephe olmuş. Nusra cephesi galiba. Yani Nusra cephesi dağıldıktan sonra onun yerine kurulan örgütlerden bir tanesi üstlendi. Evet. Ama aynı gün oldu bu. Türkiye'deki tankın vurulmasıyla aynı gün oldu bu. Herkes bu silahları, kullanılan silahlar nedir diye açıklansın diye açıklama yapıyor. Yani Türkiye'nin tankını vuran, Afrin'de tankını vuran silahın menşei nedir diye açıklayacağız diye açıklama yapılıyor. Erdoğan tarafından söylendi bu. Diğer taraftan Rusya'da bu MEMPET denilen yerden havaya uçaklara atılan silah sistemi kim tarafından verildi bu militanları diye bir soru soruyor. Evet, demek ki zaten böyle bir şey mümkünmüş, verilmiyormuş. O anlaşılıyor. Yani her an her şey yapılabilirmiş. Tanklar, uçaklar vesaireler gayet faydasız bir şekilde dolanabilirmiş, durdurulabilirmiş yerdeki insanlar tarafından. Ama işte verilmiyormuş. Bunlar anlaşılıyor. Verildiği zaman da ortalıkta işte gördüğünüz gibi kan gövdeye götürüyor. Uçaklar da dahil olmak üzere. Bu arada İdlib'de de Rus bombardımanı, Esad rejiminin bombardımanı da devam ediyor. Evet, şimdi Afrin harekatı ve diğer şeylerden biraz daha bahsetme fırsatımız da olacak. Halk Partisi Kongresi ile ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi ile ilgili bir haberde bulunmadı. Kılıçdaroğlu tekrar seçildi ama onları Ali Bilge ile hem Halk Partisi Kongresi'ni her zaman olduğu gibi büyük bir fedakarlıkla hasta takip etti Ankara'daki. O Ali Bilge anlatır. İkincisi de işte bu şeyde daha sonra Ali Bilge ile de konuşma fırsatımız olacak bunları. Erdoğan tarihi Vatikan ziyaretini de daha sonraya bırakalım. 9.30-10 arasında yapabiliriz. Lezzetli bir haber olabilir. Agusta? Evet, Atak Agusta. İtalya'dan istiyoruz. O nedir efendim? Helikopter. Saldırı helikopteri. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Herkese merhaba. Merhaba, günaydın Ali Bey. Nasılsınız, hastalığınız nasıl oldu? Vallahi yani hala iyi olduğumu söyleyemem. Anladım. Ama işte sabah yani bu evresi şöyle yani bütün sabahtan akşama kötü olduğun dönemden sabah iyi olup akşama doğru kötüleşme dönemine girdik. Sabah en azından enerjimizi toplayabiliyoruz. Gündemden ama, bağımsız konuşuyorsunuz değil mi? Sadece beden olarak sıhhat. Beden olarak konuşuyorum ama gündem çünkü hemoterapiye ihtiyacı var. Bu arada yani ben de sizin hastalığınızdan değil sadece cana bulaştırmaktan sorumluyum, onu da söyleyeyim. Anladım onu, ona gelecektim. Ses tonunuz dediğinize benzemiş. Yani aynı koroda çalışabildim. Devam yapalım? Ediyor. Mesleki deformasyon. Oluyor bazen aslında, böyle. Beni CHP hasta ediyor ya. Evet, şimdi ona geçelim. Evet. Evet. Her yani zaman olduğu gibi kongre izlediniz. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili sürekli yayın yaptığımız 15 yıl boyunca CHP üzerindeki konuşmalarından bayağı bir seçme eser çıkar yani diye evet. Düşünüyorum Ömer Bey. Yani 3. program CHP nedir ne değildir diye bir başlık atmışız. Yani o zaman çözülüyordu konuşmalar malum. Evet. Sayısız CHP üzerine program yaptık. Sayısız CHP kongresini izledik. Yani 2003'ten itibaren düzenli yayına geçtiğimizden bu yana CHP'nin başka programlarını da izledik. Geçenlerde gecikmiş OHAL toplantısını izlerken zaten gribe yakalandık. Ondan sonra zatibi olmadan genel kurulu. Neyse yani CHP Açık Radyo'da, Ekonomi Politik'te ve diğer arkadaşların programlarında önemli yeri olan bir konuşma maddesi her zaman olduğu gibi. Ama konuşmaktan bıktığımız aslında bir konu. Çünkü bir türlü CHP'nin izlediği politikaları toplumsal muhalefeti kucaklayan bir atmosferde olmadığını altını çizerek başlıyoruz. Bu kongreye de Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Afrin desteğiyle başladığını altını çizerek çizelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kongresi Türkiye'de içinde bulunduğu otoriter sürecin önemli bir bileşeni olan Suriye politikasına dış desteğin yanı sıra içten bir Cumhuriyet Halk Partisi desteğiyle başladı. Halbuki 2019 olağan seçimleri, 2018'de de alınabilir diye düşündüğümüz 3 büyük seçim var ve bu 3 büyük seçim Türkiye'nin rejiminin nasıl sonuçlanacağını gösteren bir seçim olacak. Buna hazırlık yapan bir partinin genel kuruluna gitmeyi düşünüyorsunuz önce bir gazeteci olarak. Acaba seçimlere Türkiye'nin dibinde bulunduğu karanlık sürece, karanlığın dibinde bulunduğu işte parlamenter rejimin yok olma ile karşı karşıya kaldığı, hukuk devletinin, yüksek yargının iç edildiği bir ortamda bir diktatörlük projesi, otokratik bir projenin içinde bulunan ortamda ana muhalefetin genel kurulunu izlemeye gitmek ne demek? Ve karşılaştığınız manzara nedir? Dediğim gibi başlangıçta bir karanlıktan aydınlığa çıkmanın formülünü insan orada görmek ister. Yani dipte bulunan Türkiye'nin su yüzüne çıkmasını nasıl sağlayacaksınız? Ve bu seçimlere ilişkin zinde gürbüz bir parti, aydınlığa çıkışla ilişkin işaretlerin olduğu bir genel kurul düşünerek gitmek durumundasınız. Ama karşılaştığınız yapı bir demokrasi hattının kurulması, bir demokrasi cephesi değil, bir Afrin cephesinin içinde yer alan parti ile karşı karşıyasınız. Bunun altını çizerek başlayayım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi delegesi, izleyicileri hem ülkesinden hem partisinden endişe ettiğini gösteren bir konumdaydı. Ve parti yönetimi, bugün yeni kurulan yönetimle dahil olmak üzere büyük bir değişiklik yok. Bu karanlıktan aydınlığa, demokratik parlamenter rejimi yeniden nasıl kurguları da çok hazırlıklı olmadığını gösteriyor. Çünkü böyle bir genel kurulda aslında bunun çıkış formüllerini, yapılarını koymanız lazım. Bu da bir ittifaklar politikasını ortaya koymanız gerekir. Bugün, yani iki gün boyunca bununla ilişkin bir işaret söz konusu değildi. Çünkü ittifak deyince Türkiye'de sizin etrafınızda, sağınızda ve solunuzda bulunan etrafınızdaki partilerle nasıl bir ilişkiye geçeceğiniz önemli ve burada da Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrına, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel tavrına, Kürt politikasına bakmak yeterli olur. Çünkü ittifak deyince birinci derecede yanınızda bulunacak grup seküler Kürtlerin oylarını almaktır. Böyle bir politikası yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Afrin siyasetiyle zaten damga vuruyor. Bakın Afrin'de genel başkan ve diğer bütün partilerin düştüğü bir şey var. Diyorlar ki biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Ama Afrin'e giden Mehmetçi'yi selamlıyoruz. Ve bu bir milli politikadır. Silahlı kuvvetlerin politikasıdır. Bu AKP politikası değildir. Suriye devletiyle derhal temas edilmelidir. Eğer sen Suriye politikasını, ki toprak bütün Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyorsak, Suriye'nin bir iç işleri, oradaki demokratik Suriye güçleriyle Esed arasındaki mesele, sen buraya Afrin'e silahlı, ağır silahlarla girmeni gerektirmez. Senin onu selamlamanı gerektirmez. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sade delegesiyle konuştuğunuzda hak veriyor. Yani bu çelişki değil mi? Yani sen Suriye politikasında. O zaman şeye geliyor işte. Yani bir utangaç şeye. Yani biz bunu desteklemezsek bize ne derler? Hikayesi var ya. Muharrem İnce'de başkaları ne der politikası. Şimdi böyle bir sıkışmış bir parti. Aslında bu partinin Kürt politikası yani hiçbir zaman demokratik bir raya oturmadı. Yani sadece hani bu, şunu söylemek lazım. Bu Cumhuriyet Halk Partileri benim iki tane şeyim oluyor söylediğim. Birincisi birinci meclis, ittifaklar meclisidir. Bundan haberiniz var mı? O meclisin önemli bir bölümünde Kürtlerin %80-85'i bu politikayı desteklemiş ve Mustafa Kemal ve Milli Mücadele denilen Yunan işgaline karşı mücadelenin yanında olmuşlardı. Ve Sivas ve Erzurum Kongresi doğuda düzenlenen kongrelerdir. Mustafa Kemal burada ittifaklar politikası demiştir. Sonra ittifakı bozmuştur. Bir bundan haberdar değil. Birinci meclis ittifakından haberdar değil. Menin tehlike karşısında Kürtlerin aldığı pozisyon ki bu pozisyonda Atatürk'ün Bursa, İzmit ve Balıkesir konuşmaları yıllar sonra ortaya çıktı. Ayrıca özellikle ilgili hususlar da vardı bu konuşmaların içerisinde. Birincisi bu. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi delegesine ve destekleyenlere ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu ve başarılı oldu Türkiye'de? Cumhuriyet Halk Partisi ve eş değeri parti 73, 77 ve 91. Neden burada başarılı oldu? Bölgede var. Kürtlere dokunuyor. Örgütünüz, teşkilatınız çalışıyor ve oradan adaylarınız var. Oradan mecliste insanlar. Hatırlayın 91'de Erdal Bey'in daha sonra iktidar olduklarında Süleyman Bey'le birlikte Kürt realitesini tanıyoruz'a karşı vesayet rejiminin blokajıyla HEP'lileri hatırlatmak istiyorum. Yani eğer bu bölgeye dokunmuyorsanız varlığınız %20 ile 25 arasında bir yerde sıkışıp kalıyor. Dolayısıyla bir ittifak politikası tanımlamak karanlıktan aydınlığa çıkış içindir süreç tanımlamak istiyorsanız Kürt realitesini kabul etmek zorundasınız. Hayır, CHP ne yaptı? CHP ve dokunulmazlıkları kaldırarak AKP'ye muazzam bir destek verdi. Ve birlikte HDP'nin mahvını, perişan olmasını, bugün eş genel başkanları içeride, 11 milletvekili içeride, binlerce yönetici içeride, bu parti 3. partiydi. Evet, seçilmiş belediye başkanları. Belediye başkanları içeride. Bir tane, bir tez olsun, Kemal Kılıçdaroğlu ya da Muharrem İnce ya da Selim Sayık Böker, İlhan Cihaner, başka bir parti üyesi, milletvekili, Selahattin Demirtaş'ı, eş genel başkan Figen Hanım'ı ziyaret ettiler mi demokrasi aşkına? Evet, hiç böyle bir şey olmadı. Böyle bir şey yok. Siz eğer bir demokratız, demokrasiyi ve Kürtlerin politikasını, Kürt sorununu biz çözeriz diyorsanız, bir kere Afle Mehmetçikler meselesini, bu çelişkili halinizi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün taraftarız, Suriye'nin işlerine karışmaz ki CHP bu çizgisini ta 2012'de sürdürdüğünde Esad yanlısı olmak Erdoğan tarafından suçlanmıştı, hatırlarsınız. Esadçı deniyordu. Şimdi siz bu konularda... O zaman Esad deniyordu değil mi? Evet. Şimdi Esad deniyordu. O zaman Esad deniyordu. Esad deniyordu, sonra Esad'di. Oldu. Şimdi... Bu Afrin meselesi gibi bir şey. Evet. Şimdi dolayısıyla burada mesele Kürtler olunca CHP takdiri sükun partisi oluyor. Yani bu takdiri sükun, Türkiye 21. yüzyılın takdiri sükununu yaşıyor. Bu takdiri sükunu, isterseniz bir parantez verelim. Lütfen. 1925 yılında, yani 1. Meclis'in Lozan görüşmeleri sonrasında 1. Meclis, 2. Meclis seçimler yapılır. İkinci meclis oluşur. İkinci meclis daha çok Mustafa Kemal'in o zamanki kendi deyimiyle masif, kendi deyimi kız gibi meclis yapacağım denir. Bu ikinci meclis de ittifaklar bozulur. O birinci meclis ittifakları bozulur. Bu bozulduktan sonra Kürtlerde isyan, Said isyanı diye tarihe geçen ayaklanma başlar. Bu ayaklanma sırasında Fethi Okyar'ı İsmet Paşa'nın yerine tercih eder. Fethi Okyar, Cumhuriyet Halk Fırkası, yani birinci mecliste birinci grubun Mutedil diye bilinen isimdir. Bir de o dönemde Müfritler grubu vardı. Bu Müfritler grubu da İsmet Paşa, İsmet İnönü çevresinde ve Mustafa Kemal'in yönettiği İsmet İnönü çevresinde. Müfritten kazıp aşırılar, köktenciler. Bu iki grup Şeyh Said isyanı konusunda tedbirlerde anlaşır. Hiçbir tedbirleri zaten Fethi Okyar alır. Ama müfritler tümüyle muhalefetin, ki o sırada yine bir ittifak, Mustafa Kemal'in kurduğu ittifak dağılmıştır. O da kendi silah arkadaşları, işte Kazım Karabekir, Cebesoy, Bele, Rauf Orbay, Adıvarlılar, Halide Adıvar, Adnan Adıvar ekibiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'yla problemleri yaşamaktadır. Bunlar da aslında Kürt meselesinde tedbirler aynıdır. Ama muhalefetin tümüyle Türkiye'nin o zamanki Metin Toker'in deyimiyle mezar sessizliğine geçmesine karşıdırlar. Sadece mesele de budur. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye bugün 21. yüzyıldaki takdir ve sükununu yaşıyor. Muazzam bir sindirilmiş bir muhalefet, medya, ki birinci takdir ve sükun en büyük şeyi basın üzerindedir. Bu konuda istiklal mahkemelerinde muhalif basın yargılanır, hüküm giyer ve bütün muhalefetin susturulması geçerli. Şimdi mesele Kürtler olunca laiklik bile önemsizleşiyor bu CHP'de. Bu noktaya gelmesi gerçekten Türkiye'nin bu otokratik rejime kavuşmasındaki dokunulmazlığının kaldırılmasından beklenti, soruyorsun CHP'ye. Niye dokunulmazlık? Bunun cevabını bulabilen var mı bilmiyorum. Neden dokunulmazlıkları kaldırıyorsun? Aykırı olmasına rağmen tek beklenti HDP'nin çözülmesinden CHP'ye gidecek oylar olsa gerek diye karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla muazzam bir son Kılıçdaroğlu dönemi, yani alt alta koyduğunuzda böyle bir kongrede siz ne beklersiniz? Öz eleştiri beklersiniz. Öz eleştirinin belli kıymıkları Muharrem İnce tarafından yapılıyor. Örneğin 17-25 Aralık. Dünya tarihinin gördüğü en önemli olaylar, yolsuzluk olaylarından bir tanesi karşımıza çıkıyor. Ve muhafazakar ittifak bozuluyor. Bir muhalefet olarak bu böyle bir devasa olaydan kendinizi güçlendirerek çıkmak durumundasınız. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Sağınızdaki partiyle bir aday tespit ediyorsunuz. Demek ki sağınızdaki partiyle bir iletişiminiz var. O parti şu anda Milli İttifak'ın içinde, Erdoğan'ın ittifakına gitmiş. Demek ki sağınızdaki partiyle giriştiğiniz ittifakı koruyamamışsınız. Sonra gelelim 2015 Haziran seçimleri. Başarılı bir performans alıyor Türkiye muhalefeti ve oradan bugüne geliyorsunuz. Parlamenter rejim bir şekilde çalışıyor, seçimler işliyor ve iktidar partisi muazzam bir güç kaybediyor. Ve siz istikşafi görüşmelerle eziyorsunuz bu başarıyı adeta. Ardından 15 Temmuz'a geliyorsunuz. Darbe girişimi analizini doğru düz yaptığını görebiliyor musunuz 15 Temmuz'un? Yeni Kapı ruhuna destek veriyorsunuz. Ve birinci o halde 135 CHP milletvekilinin 71'i evet oy verdi. Sonra bir OHAL ve KHK dünyası içerisinde giriyoruz. Ardından 16 Nisan referandum oluyor. 2,5 milyon oy mühürsüz bu tarafa geçiyor. Kabulleniliyor CHP tarafı. Bu arada dokunulmazlıkların kaldırılmasından kendi milletvekilleriniz de nasibini alıyor. Enis Ferberoğlu arkadaşımız hala içeride. Sonra geliyoruz. Yani o hal varken anayasa referandumuna giriyor Türkiye. KHK varken. Bu seçimleri de kabul ediyorsunuz. Yine ufak bir direnme. Sonra geliyorsunuz Afrin. Mehmetçiğin işidir. Silahlı kuvvetlerin işidir. Ama biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyoruz. Biz Kürtlere kardeşiz. Ve işte Afrin'i Suriye politikası Mehmetçik. Orada ÖSO diye bir ordu var. Mehmetçik. ÖSO mu? Mehmetçik ne? Şimdi dolayısıyla o kadar çelişkiler ve özdeşliğinin Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında zerresi yok. Bu dediğim sadece başlıklarını saydığım meseleler üzerinden partisini yani MHP'yi iktidarın mütemmim cüzü yaptı. Neden? Ve bu parti desen bir aday çıkartmışsın 2014 seçimlerinde. Dolayısıyla yakın tarihte müthiş bir başarısızlığı olan genel başkanı hala sürdürmeye kalkması bir kere yani abes bir durum. Ama bu partide dediğim gibi beklenti nedir? Ben 2018'de 19 yapılan seçimlere, karanlıktan aydınlığa, parlamenter rejime dönüş için bir ittifaklar kurmak. Karşı tarafta Milli İttifak diyor adam, kurdu ittifakını. Burada senin ittifak politikan nedir kardeşim? Böyle bir genel kurulda bunların konuşulması lazım. İnce şunu söyledi. Bunlar yani bana şey gibi geliyor. Yani Kürt meselesindeki tavrından ve aynı zamanda şeyden. Memlekette 1 milyon insan etkilenmiş bu 15 Temmuz'da. Ya Fethullah Gülen cemaatinin yani 15 Temmuz'u doğru düz analiz edersen buradaki gerçek faillerle mağdurlar arasındaki farkı da ortaya koyman lazım. Yani HDP'nin reva görülen durumu onaylayan bir CHP'nin yani ittifak kurması da pek de mevzu bahis olmasa gerek. Onların beklentisi şu. Diyor ki yani eninde sonunda ikinci turda bana gelecekler. Ama bununla yenilemez. Türkiye o halde seçimleri önünde 3 tane soru koyuyoruz. O halde mi seçimlere gelecek? Seçimleri o halde mi yapacağız? Buna karşı bir ittifak geliştirilmez mi? İkincisi seçim güvenliği ittifakı olmaz mı? Üçüncüsü seçimlere dönük ittifak. Şimdi bunların hiçbiri dünkü kongrede var mıydı konuşmalarda? Bütün konuşmacılar. Yoktu herhalde. Ben bir şey de soracağım. Yani iki konu paranteze almak istiyorum. Bir tanesi bu parlamentonun zaten işlevselliği tamamen ortadan kalkmış durumda ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın seçilmesinde de önemli bir rolü ya da hatası olduğu söyleniyordu. İttifak yanlış yani ittifaka gidemediği için. İkincisi de bu adalet yürüyüşü ki büyük bir şey almıştı ülke çapında. Çeşitli kesimlerden kadın erkek ve etnik kökeni itibariyle herkesten adalet yürüyüşünü de mesela Edirne'ye sürdürmemesi ve ondan sonra da hiç devamını da getirememesi gibi konularda da ciddi eleştiriler var Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Kemal Kılıçdaroğlu'na, genel başkanı. Bunlar da kongrede hiç gündeme getirilmiş şeyler miydi bilmiyorum. Ben takip etmedim. Yani adalet yürüyüşünden bahsedildi mi yani bilmiyorum. Yani bahsettiler işte buna karşı şöyle bir eylemde bulunduk gibi, ama adalet yürüyüşünün sonrasına ilişkin atılan adımlar. Şimdi birincisi şu var. Cumhuriyet Halk Partisi kitle yani sonuçta demokrasi parlamento içinde savunuyor ve geniş kitlelere, demokratik toplumsal muhalefetin zerrelerine kadar uzanarak kazanılıyor. Dünya pratikleri bunlarla dolu. Bundan kaçınıyor ve çok steril bir pozisyonda. Yani ne toplumsal muhalefette bize ne derler? Ama o tarafa doğru gidersek bize FETÖ'cü derler. Buraya gidersek PKK'lı derler. Bu sterilizasyon içerisinde %20'de kavrulup duruyorsun. Yani işte Muharrem İnce'nin söylediği tuzlu kurular. Ve bir etnik şeye bağlı kesimlerin yoğunlaştığı alanlar. Bunları alınca Allah kerim deyip kenara çekilme meselesi. Yani halbuki bunu bir siyasal zafere dönüştürmek istiyorsanız, bir, yani bir tehlike varsa, Türkiye'de demokrasi ortadan kalkmışsa, o zaman siz de bu %20 aralıklarında dönüp dolaşıyorsanız, bu çıkış yolunun da demokrasiye yönelmek, tekrar otokrasiden demokrasiye yönelmek istiyorsanız bir ittifak politikası geliştirmek zorundasınız. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş yıllarda böyle pozisyonlar olmadığı dönemlerde dahi geliştirdiği Kürt siyasetinde örnekleri de var. Bölgede olmak, bölgede ittifak içinde olmak. Hatırlayalım, Ahmet Türk Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliydi 73-77. Değil mi hocam? Evet. Yani pek çok ismi görürsünüz. Bu ne demek? Orada siz bir dokunuyorsunuz oradaki vatandaşa. Bugün orada çıkan oylara bakınız lütfen. Çünkü siz oranın yani bir Türkiye Partisi hedeflemiş partinin yok olmasına kolluk değmeye oldunuz. Ali Bey, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bu ittifakta HDP dışında herhangi bir şey var mı? Taraf var mı CHP'nin ittifak kapsamına girebileceği, dahil olabileceği? Ben şunu söyleyeyim. Yani ben bu konularda epey bir zamandır toplumsal, siyasal uzlaşma gibi konularda karınca karınca uğraşan bir kişi olarak söylüyorum. Ana muhalefet sağı ve soluyla da bir araya gelir. Bir araya getirirsiniz. O birbirine sempati duymayan grupları bir tek hedefte toplayabilme sanatı, tekniğidir zaten ittifak. Evet. Türkiye'de bugün o halden İYİ Parti'de rahatsız değil mi? Rahatsız. Ha, İYİ Parti, evet. HDP'de rahatsız mı? Rahatsız. İki sene önce işte MHP gidişattan rahatsızdı. Bugün söylediğim tam tersini söyledi. Dolayısıyla belli hedefler içerisinde toplumda da maestro kimdir? Ana muhalefettir. Değil mi? Sen birinci muhalefetsin. Hem parlamento içinde biz 60 anayasaya HDP ile MHP oy verdi, hatırlayın. Anayasa maddesine. Anayasa komisyonunu hatırlar mısınız? 3 sene önceydi. Evet. 60 maddeye HDP ile MHP ve CHP ortak oy verdi. Dolayısıyla bütün mesele şu. Siz ana muhalefette sağınızda ve solunuzda. Bakın Hristiyan Demokrat Parti fonksiyonlarına bakın. Yani sizin muhafazakar rahatsızlarla, milliyetçi ulusalcı rahatsızlarla ve Kürt siyasi hareketinden rahatsızlarla bir araya. O yüzden Mustafa Kemal örneği çarpıcı oluyor. Birinci meclisi Mustafa Kemal örneğini vermekle. Hilafet yanlarını toplamış adam. Saltanat yanlarını toplamış. Komünistleri de toplamış. Rusya'dan büyük destek alıyor. Kürtleri birinci derecede Kürt ittifak. Sonra Aleviler'le gidiyor. Hacı Bektaş da Ankara'ya gelmeden oldu. Alevi de ittifaklı. Yani mesele ne? Bu şeyi misafir milli diye dediği olayda bu bir ittifak kuruyor. Güçleri birleştiriyor. Verdiği sözleri o ittifakı sonra bozuyor. Ama burada bir hedefe gidiyor. Dolayısıyla Türkiye'de birinci hedef parlamenter demokratik rejime evet diyenlerin bir araya gelmesini sağlayacak formülasyonu ortaya koymak. İttifak dediğimiz bu. Demokrasi cephesi dediğimiz bu. Evet. Ama sen Afrin cephesine gidiyorsun. Genel kurulu Afrin cephesiyle açıyorsun. Demokrasi cephesiyle. Mehmetçikleri yalnız mı? Ya kardeşim sen hem de onaylamıyorsun. Suriye'nin toprak bütünlüğünü onaylıyorsun. Oraya Özsoy'un gitmesini ve yani orada müdahaleyi onaylama şeyine diyorsun. Çünkü bu bir milli ittifaktır diyorsun. Şimdi bunlar bu tür meselelerde sarih açık bir noktaya kavuşursanız ittifak politikanız da gelişebilir. Ama dünkü, önceki günkü, iki gün boyuncaki şeyde yani nasıl bir seçim stratejisi izlenecek? Önümüzdeki dönem muhalefet stratejisi, ana muhalefet stratejisi nedir? Bu konularda bir ipucu, işaret olmadı. İşte delege o kadar hasret ki böyle cesur konuşan Muharrem İnce'yi delege demeyeyim de seyirciler daha çok delege şey altında, vesayet altındadır bu tüzüğe göre zaten. Bir rahatlama, bak işte böyle olmalı diyen, yani sadece bir konuşma, üslup, retorik ve belagat üzerinden değerlendirilecek bir kıskaç içerisinde insanlar. Cesur bir konuşmaya hasret ve bir cesur bir konuşmayla muhalefet stratejisi olduğunu zannedecek noktaya sıkışmış durumda. Buna bir ihtiyaç var mı? Var tabii. Ama velakin bununla yeten bir olay değil. CHP'nin sorunları, yani genlerle ilgili sorunları var. Ve eğer Türkiye demokrasisi içerisinde katkıda bulunmak istiyorsa Kılıçdaroğlu ve bu yönetim, ki bu ittifak politikasını yeni seçilecek parti meclisinin MHK'nın birinci maddesi yapması lazım. Evet, yani burada yavaş yavaş bitirelim herhalde ama yani şey, eski hamam eski tas diye yazmış Aydın Engin de bugünkü yazısında Cumhuriyet Gazetesi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresini izleyip değerlendirme yazıları yazan, kendi deyimiyle acemi kurultay gazeteci. Evet, beraberdik. Evet. Yani ağrıyan belime rağmen Ankara otel lobilerinde turlar atıyorum diyor. Cumhuriyet Halk Partisi fokur fokur kaynıyor diyor. Bakalım. Yani coşkusu, endişesi çok, coşkusu azdır genelde. Evet. Peki bu şekilde şey yapalım. İsterseniz burada bitirelim. Tamam. Yani çok konuşulacak konu var ama yani özetle bunlar. Bugünü evet Cumhuriyet Halk Partisi ve geleceğe ilişkin ayırdık. Evet. Peki çok teşekkür ederiz Ahmet. Ali Bey. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. All alone, talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind the reflecting sign? Just let it show you the colors that are real. Someone is waiting just for you. Spinning wheel, spinning wheel. on the spinning wheel ride. Blood, Sweat and Tears'den Spinning Wheel, Dönme Dolap adlı parçayı dinlemekteyiz. Yukarı çıkan inmek zorunda, aşağı inmek zorundadır diye sözleri olan bir parça. Al Cooper, grubun kurucu elemanlarından, Amerikalı şarkı yazarı, prodüktör ve müzisyen. Ama grupla çok da uzun boylu kalmadan ayrılmış. Grup büyük bir şöhrete kavuşana kadar orada kalmamış ama gene de Al Cooper daha sonra da pek çok işler yaptı. Mike Bloomfield, Bob Dylan, Stephen Stills gibi önemli müzisyenlerle de çalışmış birisi. Evet, Açık Radyo'da devam ediyoruz ve şimdi İtalya ziyareti. Vatikan ve Roma'da resmi ziyaretlerde, resmi görüşmelerde bulunmak üzere ziyaret için yola çıktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ziyaret öncesinde de La Stampa gazetesine bir mülakat vermiş. Erdoğan, Avrupa Birliği bizi alsın manşetiyle de taşımış. Devasa bir manşet. Aynen. Lue ci faccia entrare. Al bizi. Al bizi diye vermiş. Fakat şey, yani pek çok konuda gazetede yayınlanan metne ve videodaki görüntülere rağmen göre Erdoğan Vatikan ziyaretinin başlıca nedeni olan Kudüs meselesinden Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini ve Afrin operasyonuna kadar pek çok soruya yanıt vermiş. Biz Avrupa Birliği'ne tam üyelik istiyoruz. Diğer seçenekler bizi tatmin etmez demiş. Aynen. Fakat şey var, yani Avrupa Birliği'nde de bütün temel ilkelerine, yani insan hakları, hukukun üstünlüğü, Avrupa İnsan Hakları sistemi ve barışçı ilişkiler filan hepsi konusunda büyük tereddütler vardı ve Avrupa'nın çeşitli organları, Avrupa Birliği'nin Erdoğan'ın çeşitli defalarda özellikle basın özgürlüğü konusunda ve özgürlükler genel olarak sivil özgürlükler konusunda fevkalade geride kaldığı için eleştiriyor. Hatta bu durumda görüşmesi özel statüyle ancak olabilir, yoksa mümkün değil diye daha yeni konuştu. Federica Mogherini bile, ki çok yakındı şeye. Onun için zorluklar olabilir. Evet, aynen, o da zorluklar olduğu konusunda ben de katılıyorum. Ama girsek fena olmaz değil mi? Tabii, çok iyi olur. Ne güzel böyle vizesiz bir şekilde. Ver elini Brüksel. İtalya ile ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Eski başbakan Berlusconi yakın dostumdur. Dostum Silvio diyordu, biliyorsun ona. Kendisiyle çok iyi bir işbirliği başlatmıştık demiş La Stampa'ya. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin Berlusconi döneminde çok canlı ve olumlu olduğunu söyleyebilirim. O atmosferi yeniden elde etmeliyiz. Şimdi bu canlı ve olumlu atmosferin en önemli unsurunun ne olduğunu biliyor musun? Attack Augusta Westland. O nedir efendim? Helikopter. Yerli ve milli değil. İtalyancası, İtalyanca ve Amerikanca karışık bir şey. Attack Augusta Westland. Helikopterleri için çok önemli bir anlaşma yapmıştık. Bu tür işbirliklerini daha da geliştirmek istiyoruz demiş. Zaten bu akşam da İtalyan girişimcilerle de görüşecekmiş. İtalya bizim üçüncü büyük ticaret ortağımız ama potansiyeli bundan daha fazla. Yaklaşık 1400 şirketle, yani Türkiye'deki şirket sayısı bakımından 11. sıradasınız. Bunu artırmak istiyoruz demiş. Bütün İtalyan şirket temsilcileriyle mi konuşacak onu bilmiyorum. Ama böyle Attack Augusta Westland meselesini yalnız bir işaret koyalım ona. Daha önce duymamıştım. Silah. Ben de duymamıştım. Silah meselesine gelmiş. Erdoğan'ın tarihi Vatikan ziyaretine başlıyor. Galiba bir yerlerde Avrupa siyasetinin en tecrübeli ismi benimdir. Benim şeklinde bir açıklama evet. da yapılmıştı. En uzun vadeliyim de demiş ama bu stampada görmedim bunu. Onu ben de bulamadım. Yani bir yerlerde okudum, kaydetmediğim için kayıp gitti ellerimden. Ve en önemli meselesi gündem maddesi Kudüs olacak demiş. Papa ile Trump'ın uluslararası hukuka aykırı açıklamasından sonra Papa ile konuştuk. Papa'ya teşekkür etmek istiyorum. Kudüs sadece Müslümanların meselesi değil. İkimiz de kentin statüsünün korunmasından yanayız. Papa'nın ve Kudüs'teki çeşitli Hristiyan cemaatlerin de bu yönde mesaj vermesi temel önemdedir diyor. İtalya'dan da en kısa zamanda Filistin'i tanımasını istiyorum demiş. Fakat biraz şeyi hatırlarsak bir kriz vardı Papa'yla. Yani Papa'yı kınıyorum ve bir daha bu yanlışa düşmemesi adına uyarıyorum demişti. Hatırlıyor musun? Sanki 2015'te. Papa şey demişti. Yani Türkiye İhracatçı Meclisi üyelerine konuşmuştu 2015 Nisan'ında. Nisan ortasında bundan 3 sene önce yaklaşık şey diyor, Papa'yı kınıyorum ve uyarıyorum demişti. Kafkasya'da Çerkeslerin, Kırım'da Tatarların yaşadığı trajedileri, acılara yüreğimizin yandığı gibi Ermenilerin maruz kaldığı sıkıntıları biliyor ve üzülüyoruz. Ama Osmanlı'nın evlatları şehit edildi, bunları da ben orada kayda girmiştim diyor. Yani tarihçinin işini siyasetçiler, din adamları aldığı zaman oradan hakikat değil hezeyan çıkar demiş. Hezeyan mı? Sabuklama yani, değil mi? Psikiyatristlerin diliyle konuşacak olursak. Sabuklama diyorum. Ben tekrar ortak komisyon bir daha herhalde bir bu tür yanlışlara bir daha düşmez diye kınıyorum ve uyarıyorum demişti. Şimdi din adamı değil siyaset adamı demişti. Evet. Bakın din adamı demiyorum diye bir açıklaması vardı. Evet, ben farklı bir siyasetçi görmüştüm diyor. Papa'yı kınıyorum ve bir daha bu yanlışa düşmemesi adına uyuyor. Şimdi Serdar Korucu kısa bir süre önce, 3 hafta kadar önce ya da bir ay, yok 3 hafta, Biyanet'te ilginç bir derleme yapmıştı. Şimdi Çavuşoğlu'ndan, yani Dışişleri Bakanlığı'yla başlamıştı. Çavuşoğlu'ndan Dışişleri Bakanı Papa'ya papalık dersi vardı. Kenlem yekûn, yok hükmündedir demişti Papa'nın sözlerini. Dini makamlar mesnetsiz ithamlara kin ve nefret körükleme yeri değildir diyordu. Başbakan da arkasından Davutoğlu o zaman Papa tarih alanında bilgisiz, tarih cahili demişti. O zaman Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi Başkanı Çiçek 2005'ten bahsediyoruz çok eskiden. 10 sene. Cemil Çiçek. Cemil Çiçek. Ne oldu ona ya? Cemil Bey. İşte o şey demiş. O makamda oturan birisinin bu milleti bu kadar üzecek iftirada bulunması kabul edilemez. İftiradır Papa'nın yaptığı, bühtandır, ayrımcılıktır. Yani kara çalma suç yüklemedir. Bühtan mı? Evet, bühtan, kara çalma suç yükleme anlamına geliyor. Ama en iyisi Papa, Avrupa Birliği Başkanı ve baş müzakereci Volkan Bozkır, en iyilerinden birisi. Asala teröristi ve Nazi demişti Papa'ya. Kim demiş? Volkan Bozkır, Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci. Asala teröristi mi demiş? Evet. Yok canım. Demiş. Demiş mi? Yani bak diyor ki, Papa herhalde milletler üzeri olan kimliği yerine Arjantin vatandaşlığından kaynaklanan bir hissiyat içine girmişti. Zaten Arjantin'de bak buraya dikkat isteriz. Hı hı. Yahudi soykırımının en büyük icracıları olan Nazi önde gelenlerine, işkencecilere kucak açan bir ülkeydi. Arjantin'i de yerin dibine batırıyor. O zaten ama Latin Amerika baş müzakerecisi olmadığı için mühim değil yani. Avrupa baş müzakerecisi Volkan Bozkır. Hala öyle mi? Yok, değil. Üstelik aynı ülkede Bakan Bozkır'ın deyimiyle maalesef Ermeni diasporası da medyaya hakim diyor. Diyor ki Asala terörüne de bir anlamda destek ve prim veriyor diyor. Daha ne diyecek? Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez o zamanki tarihte ne demişti? Bundan en çok zararı Vatikan görür. bugünkü acılar tarihteki acılardan daha büyük demişti. Ankara müftüsü Ayasofya'yı ibadete açarız ha demişti. Cevap olarak papaya. Osmanlı hanedanının torunlarından ikinci Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Ayasofya Camii'nde dedemiz Sultan Fatih'in bakviyesi var demiş. Bana kalsa hemen ibadete açılmasını isterim Ayasofya Camii'nin. Bu da papaya verilecek en güzel cevaptır diyor. Kars valisi de Rabbim papaya hidayet yani akıl versin diyor. Tamam onları anlıyorum Kars valisine falan da Türkiye'nin böyle hariciyesinin geleneğinden gelen bir üslupla beraber oldukça kuvvetli olduğunu dile getiren zaman zaman dile getiren böyle bizden büyüklerimiz falan oluyor. Ama Volkan Bozkır'a baktığım zaman da yani 1971 yılında Hukuk Fakültesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezuniyetiyle beraber yer aldığı Dışişleri Bakanlığı kapsamındaki bütün işleriyle beraber tam bir Türkiye'nin hariciye sinin geleneğini yansıtan bir insan olduğu da görülüyor. Ortaya çıkan şey bu. Ama bu sözleri söyleyebilecek kadar gelenekten vazgeçilmiş midir? Yoksa geleneğin özünde böyle bir şey mi vardır? O kısmını ben bilemedim. Bahsedilen gelenek bu mu? Yani iki yıl önce böyle Asala teröristi, Nazi gibi suçlamalarla beraber papayı ya da bir siyasi figür ya da bir dini figürü çeşitli ithamlarla beraber kamuoyuna getirmek, ondan iki yıl sonra ya da üç yıl sonra hiçbir şey olmamış gibi davranıp merhaba deyip barış çubuğu içmek gibi şeylerden mi söz etmemiz gerekiyor? Evet, öyle. Bu yeni gelenek. Bu da yeni gelenek değil mi? Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne dediğini biliyor musun o zaman? Bahçeli'nin. Milliyetçi Hareket Partisi Bahçeli mi? Evet. Erdoğan'a diyor ki ne barış çubuğu? Cumhurbaşkanı baba papa Türkiye'ye geldiğinde havalara uçan eli ayağına dolaşan farklı düşündüğümüz hiçbir konu yok diyen şahsiyet şimdi ne diyecek? Şahsiyet dedi ki kilisenin gizli hayran ve muhibbi malum zihniyet ahlaksız soykırım tezlerine hizmet ettiğini göremeyecek kadar kör ve sağırdır demişti. Alemi sersem mi sanırsın? Hani kör dediniz ya. Ziya Paşa'yı şimdi kurban etmeyelim. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de çok kızıyor. Sarayda ağırlayanlardan tepki yok diyor. Erdoğan da sonunda üzüntü duyuyor. Din adamı demiyorum siyasetçi görmüştüm diyor senin dediğin gibi. Ben öyle bir şey demedim. Demedin. Ben öyle bir şey demedim. Niye bana şey yapıyorsunuz şimdi? Din adamı demiyorum. Siyasetçi görmüştüm dediğini demiştin. Ha tamam işte dediğimi demiştin diyelim de. Evet. Sonra dediğimi de dediğim şeklinde başka yerlerde denilmesin. Cumhuriyet Halk Partisi de kabul edilemez diye nitelendiriliyor. Bu Selina Doğan çünkü. Bizde biat kültürü yoktur. Selina Hanım orada görüşünü ifade etmiş olabilir demiş ama eklemiş. Selin Hanım soykırım olduğunu kendisi düşünüyor olabilir fakat bundan sonra bu işin halledilişinde tek bir tanımlamanın içinde bunun hapsedilmemesi gerekir diye biat kültürü olmayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklamasının genel başkan yardımcısı olarak yaptığı açıklamanın sonundaki ton gelecekteki vekile yönelik sert bir uyarı. Bu felaketin her tarafta iyi anlaşılarak birbirimize saygıyla bu ilişkileri geri getirmemiz gerektiğini eğer Selina Hanım bilmiyorsa o da tabiatıyla o şekilde anlayıp bu şekilde götürecektir demiş. Ali Bilge maalesef bunu konuşamadık ama bir tek eleştiri şeyden gelmiş HDP'den Selahattin Demirtaş ya devlet yönetmiyorlar da kreşte okuyan çocuklar gibi refleksler gösteriyorlar demiş. Kafam böyle karışıyor. Bu dündündür, bugündür usulü ilerleyen siyaset yüzünden gerçekten kafam karışıyor. Demirel geleneği. Evet, tarihi Vatikan ziyareti başlıyor ama benim aklım tamamen şeyde. Augusta Westland, yerli ve milli silahta. Helikopter. İşin özü bu mu? Gelenek bu mu yani? Yani siyaset denilen şey bundan ibaret mi? Bugün söylediğinizi iki sene sonra reddedebilecek yüzünüzün olması mı? Ya da bunu söyleyebilecek, mesela bugün söylediğiniz şeyi iki sene sonra reddedebileceğinizi bilerek mi söylemek? Evet. Ben valla Serdar Korucu'nun Biyanet'teki yazısından bir de Övgü Pınar'ın BBC Türkçe'den derledim yazılarını. Çok bu durumu, çelişkileri filan fena halde ortaya koyuyorlar. Hak ihlallerinde Avrupa İnsan Hakları Merkezi'nde yine ikinciyiz diye yazı yazmıştı Sedat Ergin Hürriyet Gazetesi'nde. Ve hiç değişmez bir şekilde Rusya'nın arkasından muazzam bir hak ihlali tablosu çiziyor şey Türkiye buna karşılık da Avrupa Birliği'ne bizi almasını istiyoruz diyor şey. İşte böyle yani esas itibariyle tabanımız bizi de Afrin'e gönder diyor demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şeyle ilgili bu Özgür Suriye Ordusu ve Afrin durumuyla ilgili çok sayıda analiz çıkıyor. Guardian'da BBC'nin tecrübeli muhabirlerinde belki onları da derleyip sonradan bir özet verme imkanımız olabilir. Şeyin de Robert Fisk'in de ilginç bir yazısı çıktı şeyle görüşüyor. YPG'li bir doktorla ama hastane olduğuna dair hiçbir belirti yoktu görüştüğümüz yerde diyor. Öyle ilginç bir şey de var. Karışık durumlar. İdlib'de yoğun saldırı varmış. Gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisindeki Han es-Sübül ve Masaran köylerinde düzenlenen saldırılarda 16 sivil hayatını kaybettiği söyleniyor. Beyaz Bereliler Müdürü Yusuf Haç Yusuf'un söylediği rakamlar bunlar. Yani yalnızca Ocak ayı içerisinde saldırılarda 211 sivil hayatını kaybetmiş. 1447 kişi de yaralanmış. Son iki aydır yoğun bombardıman altındaymış. Bu gerginliği azaltma bölgesi olarak nitelendirilen yerler. İdlib'deki, Suriye'deki. Evet bitirebiliriz herhalde aslında. Yani bu şeyi de okuyalım. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre çeşitli ilçelerinde İstanbul'un 24 saat su kesintisi yaşanacağı belirtiliyor. Sarıyer, Kağıthane ve Beşiktaş'ın bazı mahallelerinde 24 saat su kesintisi. Artık tek tek inceleyeceğiz ama önemli bir şeydi. Yani İSKİ'nin şey, sitesine bakarak dinleyiciler bunu da şey yapabilir. Ha şeyi buldum. Son olarak onu da vereyim. İdlib'e saldıran Rus savaş uçağını biz vurduk diyor. Heyet Tahrir Şam. Evet. Bu şeyden kopma değil mi? Nusra'dan kopma. Ve pilotu da pilot kurtulmuş atlamış fakat yerde öldürmüşler. Yok çatışarak öldürüldüğünü söyledi Rusya. Rusya mı söyledi? Evet Rusya çatışarak öldüğünü söyledi. Şeyleri var makineli tüfek sesleri geliyor. İşte ya. Çatıştığını evet. Söyledi Rusya. Peki öyle olmuş işte. Kaos GL kurucularından LGBTİ aktivisti Ali Erol da gözaltına alınmış. Ankara'da süresiz LGBTİ etkinliği yasaklarını hatırlatmış Kaos GL. Bu hem ifade özgürlüğüne hem de LGBTİ haklarına dönük bir müdahaledir diyor. Bu da Biyanet'ten bir haberdi. Cuma'dan kalma bir haber ama söyleyelim onu da. Ve bitirelim herhalde. Çok yani soykırım belirtileriyle sıcak savaşlarla göçmenler arasında çıkan çatışmalarla da şeyle çok kanlı ve hareketli bir günün haberleriyle başladık valla. Ne yaparız bilmiyorum. Hayata şükrederim diye Violet'e para şarkısı çalarak belki kurtarırız biraz durumu. Teşekkür edelim ya da. Hayata teşekkür edin. Şükran teşekkür işte aynı şey. Daha seküler bir versiyonuyla belki. Evet. Violeta del Carmen Parra Sandoval ya da Violeta Parra hepimizin bildiği gibi ölüm yıl dönümü 1967'de bugün hayata veda etmişti 50 yaşında ve şimdi onun Gracias a la vida adlı Gracias a la vida adlı parçasıyla bitiriyoruz. Hepinize günaydın diyelim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydik. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En la